punktualnie 4. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Super dziewczyna. Na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, 4:04 właśnie teraz. Ależ punktualnie. Nasza piosenka dnia. Uwaga, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Piosenka czepialska. Jesz Igor. Przesuwa się za minutą, minuta, nudą zatruta. Nie jedna maruda powie, że psu smutku na budę jest nuda. Lecz nuda to też cuda, co na marginesach moich zeszytów wyrosły esy, floresy, bombowce. Jerzy Igor i utwór zatytułowany Nuda. To nasza piosenka dnia. Tymczasem na budziku Nuda. O 3:58. Still I can do what I want to do.

Quiet Denim, 16 minut po godzinie 4. Króciusieńko, szybciusieńko, SMS-owo. Dziś pani Agnieszka z nami, z Lublina jako pierwsza. Serdecznie gratulujemy. Pani Iwona z Nysy, też miejsce pierwsze, tyle że mailowe. Minus 7, nie pada, nie wieje. No i rower w gotowości, ale trzeba będzie ubrać rękawiczki, bo dłonie troszkę marzną. Wszystkim udanego dnia, pani Iwona z Nysy. Brawo, brawo. No i rodzynek w chwyńskim gronie. Dziś pan Seweryn z Brzeska, a telefonuje z Norymbergi, gdzie było to pośniegowe i pada, i plus 1. I prosimy o szczególną ostrożność także wszystkich kierowców, drogowców, rajdowców wracających do kraju. Zawodowych kierowców mocno ściskamy i również to robi pan Seweryn z Brzeska z Norymbergi jako pierwszy dziś telefonicznie. Ciąg dalszych sygnałów oczywiście za kilka chwil, teraz 17 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia, a i owszem, i państwa sygnały krajowe, zagraniczne, pogodowe, drogowe, mile widziane. Brzask i skubas. No do tego brzasku troszkę zostało. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła, pokradła. Czerwono opis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Przeszywam mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca czas, gdy padnę zmęczony na śnieg. A do tego brzasku jeszcze troszkę pozostało, wspomniałem. No tak, bo słońce obudzi się po 7.30, zajdzie już po 15.20. Mówię już, bo przed nami absolutnie jeszcze dwa tygodnie najkrótszych dni w roku. Ten dzisiejszy nie potrwa nawet 8 godzin. Imieniny dziś: Ady, Dagmary, Joanny, Aleksandra i Konrada. O, tak podglądam. Kilka osób z grona redakcyjnego. Być może to dziś. Człowiek zawsze liczy na słodkości. No ale jeśli państwo liczą na te najserdeczniejsze życzenia imieninowe, to jak najbardziej proszę je przyjąć albo przekazać bliskim, znajomym. A może nie teraz, 20 po czwartej, to kto by się ucieszył z telefonu, ale jednak w ciągu dnia proszę pamiętać o wszystkich świętujących. Czwartek, 12 grudnia przed nami. Dzień dobry państwu. you will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole, in the hole. My heart was turning cold, turning cold, turning cold. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? I promise you that we would never change. That you and me would always stay the same. How I let you down. And I guess that we don't need to be falling apart. But you will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forget me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole. Forgive me, friend. Can you forgive me, friend, for breaking us apart? Cause in the end, I didn't want this to end. Can you forgive me, friend, forgive my ugly heart? And I guess that we don't mean to be falling apart. Fendel i cóż, że ze Szwecji 24 minuty po godzinie 4. Kto by to wszystko wspamiętał? A my przypominamy, jak zwykle, sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Sporo się wydarzyło 12 grudnia. My przypominamy niektóre wydarzenia z historii. I tak w 1586 roku zmarł Stefan Batory, książę Siedmiogrodu, król Polski. Zreformował wojsko, tworząc piechotę wybraniecką złożoną z chłopów dóbr królewskich. Przeprowadził 3 zwycięskie kampanie przeciwko Moskwie. Zdobył Połocki, Wielkie Łuki, umocnił panowanie Rzeczpospolitej w Inflantach, a w 1578 roku przekształcił wileńskie kolegium jezuickie w akademię. Zmarł 433 lata temu, choć okoliczności zgonu nie zostały wyjaśnione. W 1812 roku zmarł Stanisław Trębecki, poeta, autor poematu opisowego Sofiówka oraz pierwszej polskiej komedii wierszem pod tytułem Syn marnotrawny. 207 lat temu zmarł Stanisław Trębecki. 196 lat temu urodził się Władysław Anczyc, autor książek dla dzieci i tłumacz literatury. Zmarł w 1883 roku, a w 1985 w katastrofie lotniczej we wschodniej Kanadzie zginęło 256 osób, w tym 248 amerykańskich żołnierzy ze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej. Lecący z Kentucky w Stanach Zjednoczonych samolot czarterowy Douglas DC-8 linii lotniczych Arrow Air rozbił się krótko po starcie po międzylądowaniu we wschodniej Kanadzie. To było 24 lata temu. 19 lat temu zmarł Jan Młodożeniec, grafik, twórca plakatów i ilustracji książkowych, a 13 lat temu pożegnaliśmy amerykańskiego aktora Petera Boyda. Kilka wybranych wydarzeń z historii. Ciąg dalszy, bo i więcej też w muzycznym kalendarzu już za niespełna godzinę. A za chwilę prognoza pogody. Wcześniej Chłopcy. We'll be right back. wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Chłopcy z Mysłowic i okolic. We wstępie pan od pogody informuje, że w Europie będą dominowały niże z ośrodkami z nad Morza Norweskiego, Północnego Atlantyku i Włoch. Wraz z układami frontów pozostała część kontynentu w zasięgu wyżów obejmujących teren od Półwyspu Iberyjskiego przez Niemcy aż po zachodnią Rosję. A Polska Wschodnia w zasięgu wyżu z nad Rosji. Na zachodzie z kolei zaznaczy się Zatoka Niżowa z nad Morza Norweskiego. No i na północnym zachodzie będzie również ten front rozmywał się na powietrze chłodniejsze i cieplejsze. No ale uważajmy, poranek miejscami mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. 4:30, sprawdzamy cóż w pogodzie. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu kraju możliwe rozpogodzenia. Się zastanawiam, czym różnią się przejaśnienia od rozpogodzeń. Może państwo mają jakiś ogląd sprawy. Przejaśnienia, a rozpogodzenia. Na północy oraz w Kotlinach Sudeckich deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad zachodnim Pomorzem deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. Słabe opady deszczu miejscami również w ciągu dnia możliwe na Podkarpaciu. A wiatr południowy, słaby, umiarkowany, na południu miejscami porywisty w Karpatach do 80 km na godzinę. Ciśnienie coraz niższe i jeszcze spada, a w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No i uważajmy, nie tylko z samego rana na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, ale także na lokalne przymrozki, bo w wyniku spadku temperatury poniżej zera mokre nawierzchnie będą ulegały oblodzeniu. Krótko mówiąc, będzie lokalna śliskość, jak mówią drogowcy. W dzień od zera na Podhalu i Suwalszczyźnie do plus 5 na Nizinie Szczecińskiej. A w większości regionów, w tym w centrum kraju, od 1 do plus 3 stopni. Tak to sobie wymyślił pan synoptyk na imieniny miesiąca. A my trzymamy się, choć w wielu miejscach, jak słyszymy, że może być ślisko i już prawie zimowo, bo śnieg, śnieg z deszczem, śnieg przechodzący w deszcz. Choć zimowo, to my trzymamy się nomenklatury, przecież jeszcze w kalendarzu jesień. A więc utwory około 5-minutowe, czyli jesień na piątkę. A że chłodno się stało, to teraz troszkę coś na rozgrzewkę. Red Hot Chili Peppers. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Not far away, it's Californication.

mi dać to dobrze, mają mi oddać problem. Słyszę echo przez telefon, to jest jakiś obłęd. Pośpiewasz po pogrzeb, wylało się mleko. Nieprawdopodobne jak daleko odpłynął ten okręt. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Sygnał nie dociera. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydał. Dlatego słuchasz zajebistego południowego. Kadon CSKCR. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydał. Ogniwa łańcuch, zamykają w pętle. Chciałem naprawić, że cię nie dał i znikł już. 404. A za chwilkę same czwórki na budziku. Ale później, bo to zdaje się, że już rozgrzewka o piątej, w drogę biegający pan Adam z Jarosławia informuje, że na Podkarpaciu za oknem 2 stopnie powyżej, mglisto i czwartkowa piętnacha dziś do przebiegnięcia. Tylko wybudzi, kto tu sobie będzie siedział spokojnie w ciepłym studiu, a nasz wierny słuchacz pan Adam będzie kręcił pętelki. Jak zwykle gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy już, no, gorąco jak gorąco, dobre warunki biegowe na ścieżce biegowej za chwileczkę. Sygnał od pana Stefcia z Mielca, bałwanek z noskiem, czyli -3 teraz za oknami. Kościan również na nas słuchuje. Jadę dalej z gazetami, pisze pan Mikołaj. Trasa w porządku, słucho bezwiecznie. I -3. No i do tego przepiękny księżyc na niebie. No tak, tak, jak i u nas na antenie. W pełni. Na falach słuchalności też jest pani Kinga z Lubelszczyzny, pan Tomek na stanowisku, pan Tomek parzący kawę. Spakowany w drodze do pracy od 18 urlop, pan Sławek radosny informuje, że w Łambinowicach 5 z minusem. Szczęściarz Żyrardowski, rówieśnik trójki, też na ścieżce biegowej. Oczywiście na nasłuchu i po południu z rewelacyjną widocznością Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Hu, hu, ha, hu, hu, ha. A oni tam cały czas też pracują i też kręcą pętelki co 1,5 godziny wokół globusa. Melduje się z S8 na liczniku -1, opadająca mgła z okolic Rawy Mazowieckiej. Pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego. Uważajmy na drogach. Może być ślisko. Jeszcze stolarze też na posterunku. Przy warsztacie mocne -7. To pan Rafał z Bielska-Białej. No i co? I 8 godzin w korpo i w Małopolskę. Jutro wolne na liczniku 0. Także radosna pani Ela z Opola melduje się sprzed lustra podczas malunku. Ważna informacja od państwa. Również te drogowe i pogodowe i zagraniczne. To już za kilka chwil. Przed chwilą 4:04:04:04. Pocahontas Kaliber 44, a na budziku równiusieńko jak nożem uciął. Godzina 4:44:44. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Hello. she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. Ja na budziku za 12.05. Tak, tak, wspominałem z drugiego końca świata. To pani Izabela z Christchurch, bo przecież Nowa Zelandia słucha i podsyła także, jak wygląda choinka i ta atmosfera przedświąteczna. Gotowanie, cały czas synkowie razem w domu. Takie cudne to wzdycha pani Iza. 18 stopni, tylko 18 w Christchurch. Zaraz wakacje letnie. Trochę jednak do góry nogami, ale w domu 26 stopni, przygotowania przedświąteczne wspólnie z budzikiem, także w Nowej Zelandii. Gorąco Państwa pozdrawiamy. Imieniny miesiąca, o tym również przypomina pan Piotrek z Harrogate'u, to dziś. 2 stopnie przez większą część dnia zapowiadają brytyjscy synoptycy. Deszcz, a z temperaturą niewiele większą, bo tylko 4 stopnie. No i wyglądamy przez okno. Dziś pełnia, każde życzenie się spełnia. Bardzo dziękujemy, pan Piotrek z Harrogate'u z nami. Duńska Fionia, a tam Morgan z Rana from Middelfart na nasłuchu czujnie zameldowywuje się z chłodnego Finu, gdzie odczuwalna temperatura minus 5. Bezchmurne niebo zwiastuje przyjemną pogodę, a weekend tuż, tuż jeszcze podczas nocnej zmiany. Pan Sebastian z nami. No i stawkę zamyka pan Tomek z nad Zatoki Perskiej, gdzie stabilne 22 stopnie po godzinie 5. Temperatura dojdzie do 24 bez opadów wczoraj, dziś i na najbliższe dni. O, proszę, jutro ma padać. A w weekend Bahrain Endurance Race na torze F1, 8-godzinny wyścig i będzie się działo. To już dla pana Tomka z Alkobar, który da na słuchu nad Zatoką Perską. Piątek, piąteczek, piątunio. Mocno ściskamy. A u nas, pod właściwie każdą szerokością geograficzną, bo i państwo także akcentują, że gdy tylko idą święta, wszędzie słychać krok po kroczku. Tam, gdzie państwo słuchają Trójki. I za to jesteśmy wdzięczni. I ci, którzy tej pomocy rokrocznie z pewnością i tego ciepła przedświątecznego mnóstwo otrzymują. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie, jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta, idą święta. Ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Nie jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, kart z kartami, przy choince pod lampkami. Idą święta. Idą święta. Jeśli myślisz, że życie to żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart, jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego, jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. Przyjaciele, Karpia 2019, 20 raz. Święta bez granic to już 20 karp na sklep polskiradio.pl. Zachęcamy Państwa serdecznie. Fantastyczny prezent pod choinkę. Co ważne, można sprawić radość najbliższym, znajomym, przyjaciołom, ale także pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na stypendia dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin w Polsce, podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Polecamy Państwu nie tylko płytę Święta bez granic, na której to i przyjaciele Karpia, i przyjaciele przyjaciół Karpia, również utwór specjalny, dedykowany przyjaciołom Trójki, utwór z przesłaniem. Polecamy także naszą stronę internetową Święta bez granic na polskiradio.pl. Tam szczegóły akcji, rzecz jasna także, jak można pomóc. No a jutro po 16 u pana Kuby kolejna świąteczna licytacja. Niezmiennie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc. Za 5 minut będzie piąta.